nasıl anlatsam? Ben bana bakıyorum, beni ben de arıyorum, nasıl anlatsam? Pamuk pişeceğiz inşallah, vinona ineceğiz inşallah, gözümüz açıldı maşallah. İnsan olmak, adam olmak, nefsimize hakim olmak pek bir yaman. Bunca zaman yıllar yılı kandırmışız kendimizi, of aman aman. Hani o sinirli adam nerede? Hani o kibirli adam nerede? Hani o küfürbaz adam nerede? Cemiyette pişiyoruz, cemiyette. Cemiyette pişiyoruz, cemiyette. Cemiyette pişiyoruz işte. Yana yana döndük bir ateşte. Yalanları doldurdum bir çuvala, makyajımı sildim suratımdan. Aynaya baktım pek bir güzel. Palavra aç gözünü oku, orada ben yazmadım şey. Ondan geldik ona döneceğiz, kendimizi bulup onu bileceğiz, özümüze kavuşacağız inşallah. Cemiyette pişiyoruz, cemiyette. Cemiyette